して Fly away慣れた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいね めちゃめちゃに強い人造人間17号と18号ピッコロもベジータもトランクスもみんななすすべもなくやられてしまった。悟空は未だ心臓病に倒れたままだ。 俺たちは孫悟空を倒すために作られた。 こいつはただのゲームなんだ。孫悟空はこの世で一番強いんだろ。人間の中ではそいつを倒すゲームさ。 じゃあね、バイ。 謎が謎を呼ぶ人造人間たち、果たして。決意、とっておきの最後の手段。 Il faut absolument que muszę ich uratować. Zostało mi kilka czarodziejskich fasolek. Na szczęście starczy dla Tenshina i Szatana Serduszko. Tenshin, słyszysz mnie? Połknij to. Ale Wegecie nie dam. Wiedzieli o czarodziejskiej fasolce? Nic już z tego nie rozumiem. Oni wszystko o nas wiedzą. Dlaczego darowali nam życie? Nie wiem. Może uważają, że jesteśmy dla nich za słabi. Nie interesuje ich walka z nami. W każdym razie są potężni. Dowiedli tego, są szybcy. Nie doceniałem ich siły. Vegeta! Nie leć za nim, zostaw go! Gdy przemienił się w superkosmicznego wojownika, poczuł się bardzo pewnie, lecz stracił tę pewność, gdy pokonała go C-18. To musiało być dla niego straszne. Zostawmy go samego. Nawet razem nie zdołaliśmy ich pokonać, nie do wiary. Przepraszam, że do was nie dołączyłem, ale sparaliżował mnie strach. Nie przejmuj się. Nawet Trunk, w końcu superkosmiczny wojownik, im uległ. Wiesz, co by cię spotkało, gdybyś nam pomagał? Byłoby już po tobie. Szkoda, że nie było z nami Songa. Wprawdzie uwolnił nas od Frezera, ale nie przypuszczam, by był zdolny pokonać cyborgi. Jest bardzo silny, ale właściwie nie ma różnicy między nim a Vegetą i Trunkiem. Dysponują taką samą siłą, co oznacza, że i on musiałby im ulec. Ale... te cyborgi są zupełnie inne. Nie mają nic wspólnego z tymi, które spotkałem. W jakim sensie? Tamte nie były takie silne. Powiedziałbym nawet, że nasze siły były wyrównane. Zdołamy uniknąć katastrofy? Co robić? Najpierw polecimy do Songa, trzeba go dobrze ukryć. Poczekamy, aż odzyska formę i razem spróbujemy pokonać cyborgi. Świetnie, ale w jaki sposób zamierzasz się ich pozbyć? Nie wiem. Nie masz żadnego pomysłu? Na pewno masz jakiś plan, tylko nie chcesz go zdradzić. Przecież jesteśmy kolegami, możesz nam powiedzieć. Co ci się roi w tej głowie? Nigdy nie będziemy kolegami. Należę do rodu demonów. Przyłączyłem się do was, ponieważ będziecie mi potrzebni, by zdobyć władzę nad światem. Całkiem o tym zapomniałem. Od pewnego czasu tak się zmienił, że przestałem go o cokolwiek podejrzewać. Niesamowite, jak on nami gardzi. Nie sądziłem, że nadal chce zawładnąć światem. Ale się wściekł. Wykorzystał nas, to wszystko. Nigdy nie był naprawdę z nami. Jest taki sam jak Songo i Vegeta. Chce zyskać sławę najlepszego wojownika. Tylko to go interesuje, reszta jest nieważna. Odszedł. Zrozumiał, że na nic zda mu się nasza pomoc. Jak myślisz, dokąd się udał? Co zamierza? Poleciał w tę stronę? Nie domyślasz się, dokąd leci? Nie, naprawdę nie wiem. Poleciał do Wszechmogącego. Do Wszechmogącego? Oczywiście. Nie zapominaj, że kiedyś na Namek stanowili jedność. Pewnego dnia się rozstali. Szatan opuścił Namek i stał się tym, którego mieliśmy okazję poznać. To prawda. Na Namek pewien starzec powiedział mi, że gdyby się nie rozdzielili, jako jedność byliby z pewnością silniejsi od superkosmicznego wojownika. Moim zdaniem szatan poleciał do Wszechmogącego, by na powrót się z nim połączyć. Co ty wygadujesz? Jeżeli się połączą, będą znowu nameczańskim wojownikiem. Jeżeli szatanowi to się uda, będzie najpotężniejszym wojownikiem w galaktyce i zdoła zlikwidować wszystkich przeciwników. Stanie się super nameczaninem kosmosu. Oto plan szatana Serduszko. Super nameczanin? Brzmi nieźle. Nie podoba mi się tylko, że gdy Wszechmogący i szatan Serduszko połączą się, Wszechmogący przestanie istnieć, a wraz z nim kryształowe kule. No właśnie. Gdyby szatan Serduszko zginął, kule także przestałyby istnieć. Nie widzę żadnej różnicy. Szatan Serduszko uznał, że cyborgi są bardzo niebezpieczne. W przeciwnym razie nie wpadłby na taki pomysł. Stwierdził zapewne, że to jedyne rozwiązanie, by definitywnie pozbyć się tych stworów. Dobrze go znam. Z pewnością jest wściekły, że musi prosić o pomoc Wszechmogącego. A mój ojciec? Vegeta? Co on w takim razie zrobi? Nie warto dłużej tego ukrywać. Wiemy, że jesteś dzieckiem Bulmy i że gdy dorośniesz, będziesz super wojownikiem. Wszystko wiecie? Tylko twój ojciec tego nie wie. Rozumiem. Przykro mi, że ukrywałem to przed wami. Nie przejmuj się. Co do Vegety, jestem przekonany, że powróci tu uzbrojony w tajną broń. Jest zbyt dumny i ambitny, by tak po prostu uciec. Nie martw się, Vegeta nie umie przyznać się do porażki. Powróci tu i będzie walczył po naszej stronie. Oczywiście. Przeklęte cyborgi, już ja was złapię. Będziecie mnie jeszcze błagać o życie, jeszcze pożałujecie. Zapomnij o mnie, nie wiem kiedy wrócę, nie czekaj na mnie. Nie możesz mnie tak porzucić, czas się nie liczy, będę czekała na ciebie, nie zapomnę cię. Miłość to piękne uczucie, cudowne, powszechnie wiadomo, że miłość zawsze zwycięża. Marlena! Czyżby Krillan wrócił? Nawet nie wiesz, jak za tobą tęskniłem. Mak, to ty? Marlena! Tommy! Tak cię kocham. Nie zapomniałem o tobie. W końcu zrozumiałem, że nie mogę bez ciebie żyć. Wy wszyscy do mnie wzruszające. Co oni tu robią? Musisz być ze mną. Są cudowni, prawda? Możesz mi wytłumaczyć, co tu się dzieje? Tak bardzo się nudziłam, że zaprosiłam tu swoich narzeczonych. Ci młodzi ludzie to twoi narzeczeni? Każdy z nich prosił mnie o rękę, ale nie wiedziałam, którego wybrać. Wszyscy są tacy mili. Muszę iść, czekają na mnie. Pozdrów Krillana ode mnie, pa. Tym razem odeszła na dobre. I bardzo dobrze. Marlena jest młodą, uroczą kobietą, ale nie wytrzymałaby z Krillanem. Lepiej nie mówmy Krillanowi, że tu była. Po co rozszarpywać stare rany? Słusznie. Szkoda, zrobiło się smutno. Będzie mi jej brakowało. Dobrze się czułem w jej towarzystwie. Trunk, czy Songo dostał od ciebie lekarstwo na serce? Jak szybko działa ten lek? Songo powinien stanąć na nogi za jakieś 10 dni. 10 dni? Nie powinniśmy mieć kłopotu z ukrywaniem go przez 10 dni. Poradzimy sobie. Miejmy nadzieję, że gdy Songo wróci do zdrowia, poradzi sobie z cyborgami. Na szczęście te potwory nie mają radaru, nie zlokalizują nas. To prawda. Songo, słyszysz mnie? Daj mi lekarstwo. Nie mogę znaleźć. Gdzie ono może być? Spokojnie, znajdziesz. Jest. Weź, połknij. Błagam cię, kochanie, wracaj do zdrowia. Bulma, Son Gokan, Trunk. Mamo! Wróciliśmy. Tak się cieszę. Son Gokan, znowu urosłeś. Brawo. Jaki on miły. Robisz się coraz sympatyczniejszy. Rozgość się. Na pewno jesteście głodni. Podam herbatę i ciasteczka. Podróż musiała was zmęczyć. Bardzo przepraszam. Nie mogę zostać, muszę lecieć do taty. Ja coś chętnie przekąszę, jestem głodny jak wilk, z chęcią zostanę. No to cześć. Już odleciał? Dlaczego? Ma pilną sprawę do załatwienia. Jaka szkoda. Jak znajdujesz wnuczka? Powiedz babci dzień dobry. Nie mam czasu na herbatkę. Muszę sprawdzić, jak się czuje tata. Szatanie serduszko, w końcu się zdecydowałeś. Kiedyś stanowiliśmy jedność. Byliśmy doskonałym wojownikiem. Pewnego dnia ów wojownik, gdy dowiedział się o istnieniu Wszechmogącego, przybył właśnie tutaj. Postanowił zająć jego miejsce, lecz szatan serduszko stwierdził, iż nie mam odpowiednich kwalifikacji. Mieszka w tobie zło, nie wiesz, co to jest dobro. Jeżeli nie pozbędziesz się zła, nie pozwolę ci zająć mojego miejsca. Wiedziałem, że w głębi mej duszy skrywa się zło. Mało kto o tym wiedział, ponieważ skrzętnie to ukrywałem. Lecz Wszechmogący natychmiast się zorientował. W wyniku bardzo trudnego treningu udało mi się pozbyć zła, które ucieleśniał szatan serduszko. Zająłem miejsce Wszechmogącego. Natomiast szatan zszedł na ziemię i zaczął maltretować ludzi. Za wszelką cenę chciał zapanować nad światem. Pewnego dnia zjawił się chłopiec o imieniu Songo. Teraz szatan serduszko mnie potrzebuje. Myślę, że już pora, byśmy znów się połączyli. Chcąc pokonać cyborgi, szatan serduszko musi zwrócić się o pomoc do Wszechmogącego. O takim rozwiązaniu Trunk jednak nie wspominał. 様、奴らのせいで未来は無茶苦茶なんだぜ。分かってくれ。最終的な決断を下すには決定的な理由が欲しいのだ。次回ドラゴンボール Z 歩く超破壊兵器、人造人間が悟空